Zorbas zvolil pro cestu k onomu člověku cestu přes střechy. Na balkóně uviděl Bubulínu rozvalenou mezi květináči. Bubulíno, nelekni se, jsem na střeše. Co chceš? A kdo jsi? Jmenuji se Zorbas a bydlím nedaleko odtud. A potřebuji tvou pomoc. Můžu skočit na balkón? Skoč. Chci cítit po knihách, starých místech, ptácích a prachu, ale je vidět, že kůži máš čistou. To je vůně Harryho bazaru. Nedib se, jestli je ze mě taky cítit šimpanz. O, jaká krásná hudba. Vivaldi, čtveroročních dob. Co ode mě chceš? Abys mi pustila dovnitř a zavedla ke svému člověku. To není možné. Pracuje. A nikdo, ani já, ho nesmí rušit. Prosím, je to naléhavé. Žádám tě o to jménem všech koček z přístavu. Proč se ním chceš jít? Musím s ním mňoukat. Ale to je tabu. Smys! Ne! A jestli mě za ním nechceš zabést, ať přijde sem. Hele, kotě, máš ráda rock? V pokoji psal člověk na stroji. Byl šťastný, protože právě dokončoval báseň a verše k němu přicházely plynule a téměř sami. Najednou k němu z balkónu dolehlo mňoukání kočky, která nebyla Bubulína. Bylo to nemelodické mňoukání, ale zdálo se, že má rytmus. Rozladěný, ale zvědavý, vyšel na balkón a musel si protřít oči nad tím, co tam uviděl. Na balkóně si Bubulína zacpávala předními tlapkami uši a před ní seděl na zadku velký, tlustý, černý kocour. Jednou přední tlapou držel svůj ocas jako hudební nástroj a druhou na něj brnkal jako na kytarovou strunu. Zároveň nesnesitelně mňoukal. Když se člověk z překvapení vzpamatoval, nemohl zadržet smích. Ve chvíli, kdy se začal smát, až se za břicho popadal, Zorbas vklouzl do bytu. Když se člověk vrátil dovnitř, pořád se smál a velkého tlustého černého kocoura uviděl sedět na křesle. To byl tedy koncert. Jsi originální svůdce, ale bojím se, že Bubulíně se tvoje muzika nelíbí. To byl koncert. Vím, že zpívám velmi špatně. Nikdo není dokonalý. Ale ty mluvíš? No, ty taky mluvíš a mě to neudivuje. Prosím tě, uklidni se. Kočka, která mluví? Já nemluvím, já mňoukám, ale tvým jazykem. Umím mňoukat mnoha jazyky. Člověk si dal hlavu do dlaní a zakryl si oči. Když je odkryl, velký, tlustý, černý kocour seděl pořád na křesle. To musí být halucinace. Jsi halucinace, že jo? Ne, jsem skutečný kocour, který s tebou mňouká. Kočky z přístavu tě vybrali mezi mnoha lidmi a chtějí ti svěřit tajemství. A ty nám pomůžeš. Nejsi blázen, jsem skutečný. A říkáš, že mňoukáš mnoha jazyky? Jo, chceš se přesvědčit? Buongiorno. Je pozdě. Spíš se hodí buona sera. Kalimera. Kalispera. Už jsem říkal, že je pozdě. Dober dan. Dobré útra. Už mi věříš? Ano. A jestli je to sen? Co na tom záleží? Mně se to líbí. A chci snít dál. Takže můžu přejít k věci? Ano. Můžu ti nabídnout podšálek s mlékem? Jo, děkuji. Rád. Já si dám sklenku koňaku. Zorbas člověku vypověděl příběh o Rackovi, vejci a Fortunádě a bezvýsledné snaze koček naučit jí létat. Můžeš nám pomoct? Myslím, že ano. A dokonce dnes v noci. Dnes v noci? Jsi si jistý? Podívej se z okna, kocoure. Podívej se na oblohu. Co vidíš? Mraky. Černé mraky. Bude pršet. To je pro nás dobře. Nerozumím. Je mi líto, ale tomu nerozumím. Poslouchej, kocoure. Přečtu ti něco od básníka, který se jmenuje Bernardo Atsaga. Verše z básně nazvané Rackové. Ale jejich malé srdce, srdce pro vazochodce, nebije nikdy tolik, jako pro ten šílený déšť, který skoro vždy přinese vítr, který skoro vždy přinese slunce. Rozumím. Jsem si jistý, že nám můžeš pomoct.